فَإِنْ طَلَّقَهَا پس اگر طلاق داد، دو طلاق تیر شد، فَإِنْ طَلَّقَهَا پس اگر طلاق داد خانم خود را به طلاق سوم، فلا تحل له پس حلال نیست برای شوهرش من بعد و بعد از طلاق ثلاثه حتی تن که حزاو جن غیره تا اینکه به نکاح بگیرد این زن همسر دیگر را غیره به جز شوهر اولش کس دیگر را به نکاح بگیرد و این طلاق ها پس اگر شوهر دومی طلاقش کرد فلا جناح علیه ما پس نیست گناه بر این زن و شوهر اولی ان یتراجعا که مراجعه بکنن به یک دیگر به نکاح دوم ان ظننا اگر یقین داشته باشن ان ظننا اگر علم داشته باشن ان یقیما حدود الله که حدود خدا را در زندگی ثانوی خود تثبیت میکنن و مراعات میکنن باز هم رابش میکنن و تلک حدود الله و این از مرزهای الهی یبینها که بیان میکنه برای شما به حفظ خانوادتان لقومی علمون به گروهی که میداند و این طلاقها طلاق سوم دو طلاق داد برش یک طلاق رجعی و یک طلاق دائم دادن طلاق دو نواسته یک طلاق سنی است و یک طلاق بدعی طلاق سنی است که یک طلاق بر یک زن داده شود در ایام طهرش که در اوجا دخول و مجامعت صورت نگرفته باشد بعد از این باز زن مریضی محوال خود را ببیند باز که غسل طهارت را بکند یک طلاق دیگر برش داده شود باز در اینجا دخول صورت نگرفته باشد معیار میگذرد زن باز حیض خود را میبیند باز طلاق سوم برش میدهد یعنی در سه ماه زن را در یک ماه یک طلاق برش میدهد این طلاق سنی میگرد و شریعت اسلامی این راه را دراز میکنه که میشه در مدت از سه ماه زندگی مسالمت آمیز خود را شروع بکنه هر دو در مدت سه ماه مشکل حل نمیشه تبیست و طلاق سوم واقع شد با طلاق تحل له باز حلانی شوهر را من بعد و بعد از دادن طلاق سوم حتی تن که حضاو جن غیره تا ای که به نکاح بگیر شوهر دومگی را و این طلاق ها پس اگر شوهر دومگی به اختیار خودش او را طلاق کرده هست فلا جناح علیه ما پس نیز گناه بر هر دویشان ان یتراجعا مراجعه بکن به نکاح دوم این ظننا اگر علم داشته باشن یقین به این داشته باشن این یقیم حدود الله که حدود الله را چی میکنن؟ در زندگی خود مراعات میکنن خب مسئله یعنی که دوم طلاق سوم طلاق داده شود در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی دیگر با جایی نیست که بدون شوهر ثانوی این بار دون زندگی خدا اینا شروع بکنه یک تعداد از مردم به شریعت خدا ملعبه میکنند ساتری میکنند و استهزا به حدود خدا میکنند اینا میرون که یک شوهر که سه طلاق بر خانم خوش بدهد بعد پشایمان میشود که پشایمان شود باید میرد برای این آن میگرد و پشت مسائل میگرد و اصلا یک چیز خبود دیگر چطور کنم دیگر از پیشم خطا خود که خطا خود با یکان کس برشدار را جور میکنم به نام حواله حواله بیمیمون که خودکی به کسی دیستفیل یا به یک کت دور باروسی میده یا به یک مسافر گیش از خود خبر نباشد خوزن باروسی برش میده یک روزباز روزباز که او را پس طلاق میده پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که لعنت به خدا لعنت الله علی المحلل و المحلل له لعنت خدا و کسی که حلاله میکنه و کسی که زمینی حلاله را مساعد میکنه بدن این سخریه و تمسکر کردن بر شریعت اسلامی است. حلاله در اسلام جای ندارد و این نکاح حلال نمیکنه این فیصله دقیق ترین علمای اسلام است. آنانی که به این فتا میدهند اونا تال مرد دین نشناسند متاسفانه نکته دوم میگه از دوالتر به این که حلال نیستن حضرت عایشه رضی الله عنها می فرمد که جهت امرات و رفعت و توصیح که در رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال اینی کنت عند رفعت و خلفنی فبت طلاقی فتزوجنی عبد الرحمن بن زبیر و ما معه الا مثل حبت الثور خانم رفاعه خطی به پیامبر خدا علیه السلام آمد گفت که من با رفاعه بودم، بعد از اون برای من 3 طلاق دارم، بعد از اون به نکاح گرفت کردم به امرای عبدالرحمن ابن زبیر و امرای از اون که نکاح کردم او مردانگی نداشت مثل خود به سرچاره خود از اون بهش نشان داد. فتبسم نبی صلی الله علیه و سلم پیامبر خدا تبسم کرد و گفت که اتوریدون امهار به ایرامتا میخوایی که پس به رفاعه به شرار علمید بازگردیم؟ لا، این مراجعه دومی صورت نمیگیره حتی تزور که آسایدته و یزور که آسایدته که تا که او لذت جماع و خانوادگی تو را بگیرد و تو ازوری کنی. تنها نکاح این دلیل و مراجعه برای شرار دومی نمیشه. این دلیل شرار که یکیسی نکاح برسفسته بکنی بعد از بابوان خود دیگر نفاق رو بسته کردن، نه، او هم باید همبستری را بچسد و تو همبستری را باید بچشید، بعد از او اگر به اختیار خودش او را طلاق میکنن، این نکاح دومگی را این نفر به خاطر ازی نکرده که یک روز روزه بوده باشد، او نکاح کرده، مردم خبر شدن، علی نکاح به دفت، پیامبر میگه نکاحاتون را به دریال چی بکنه؟ او را اعلان بکنه، مردم خبر بکنه سرشان، زندگی خود را شروع بکنه. بین فضا تقدیر اگر شوهر دومگی را طلاق میداد مراجعه به شوهر اولی در صورتی که حدود خدا را مراعات بکنه میشود. این خود یک موضوع شد. اما در موضوع دیگری که یک شوهر بر زن خود در مکان واحد به لحظه تو طلاق هستی، تو طلاق هستی، تو طلاق هستی 3 طلاق برش بگوید، حکم ازیچی است؟ اگر این 3 دانه طلاق را به خاطر تأکید بگرد و هدف 1 طلاق بوده باشه 1 طلاق با این واقع میشود. در گفتن 3 طلاق این چی نیست؟ 3 طلاق واقع نمیشود. و اگر تکرار کرد که تو طلاق هستی، تو طلاق هستی، تو طلاق به طلاق ثلاثه هستی و هدفش از این تکرار طلاق ثلاثه بود، در اینجا به نزد ائمه 4 طلاق ثلاثه واقع میشود. در مکان واحد و لفظ واحد طلاق ثلاثه واقع می شود. بعد نمیدونه این شوهر بدون نکاح ثانوی و بدون قربت صحیحه ثانوی به شوهر اولیش بازگشت بکنند، این امکان ندارد. در رابطه به این موضوعی که در یک لفظ طلاق ثلاثه واقع می شود 3 مذهب وجود دارد. مذهب اول مذهب ائمه 4 است که وقوع طلاق ثلاثه است و بعد مراجعه صورت نمیگیرد. علتش هم احادیث است که کلمه لفظ ثلاثه در کجا آمده و به کار رفته و همچنان قول حضرت عمر رضی الله عنه است که اون مبارک فرمود که مردم به احکام خدا استهزا میکنند، به شریعت خدا تیز می دوند، بنا اینا که 3 بار طلاق می کنند ما هم بیره سرش نافذ می کنیم، ما این هم سرش نافذ می کنیم. کسی که 3 طلاق به هم سرش داد ما به 3 طلاق این را از پیش جدا می کنیم، بعض مراجعه خبرش نمی کنیم. به این فتوای حضرت عمر ائمه 4 ما شما خوب کردن. ولی نظر دوم، نظر حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابن مسعود، حضرت عبدالله ابن عباس، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، زبیر ابن العوام و در تابعین حجاج ابن عرفات، حضرت طاووس و بعضی از اصحاب زواهر و محمد بن قاتل رازی حنفی، ابن قیم جوزی، ابن تیمه رحمه الله و جمع اعضارنا، اونا میگن که نه، به لفظ ثلاثه طلاق ثلاثه واقع نمی شود در مقام واحد در یک جای، بلکه 1 طلاق واقع می شود، زیرا پیغمبر خدا علیه السلام چندین نکاح طلاقی که در یک لفظ واقع شده بود او را 1 طلاق قبول کرده بود، 1 طلاق قبول کرده بود و 2 طلاق دیگر پیغمبر خدا علیه السلام در ثلاثه داخل نکرده بود. روی این اساس در زمان مطهر پیامبر خدا علیه السلام در لفظ ثلاثه 1 طلاق شمرده می شد، در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه 1 طلاق شمرده می شد، در 3 سال اول خلافت حضرت عمر رضی الله عنه 1 طلاق قبول کرده می شد، بعد از اجتهاد حضرت عمر رضی الله عنه به این شده روحی اساس کسی که در یک مجلس برای همسر خود سه طلاق میدهد در حقیقت یک طلاق واقع میشود، یک طلاق واقع میشود و این دلائلی که دارم میگه مطابق با قرآن کریم از طلاق و مرتان دو طلاق باید داده شود که زمینه به طلاق سوم مساعد شود. اصلا دو طلاق زمینه مساعد نشد، ما طلاق سوم را مراعات میکنیم و از اینجا جایش میدیم. بنابراین برخلاف نظام خانوادگی و اهمیتی که خداوند مطابق به حفظ داده در حقیقت شکستانده میاد این نظام است. جمعی از علما به این فتوا میدن و خصوصا علمای معاصر برای از این فتوا دارد که به طلاق ثلاثه یک طلاق واقع میشود در مکان واقع، نه سه طلاق. تفصیلی از این موضوع شما اگر میخواین که بگیرین با مجموع فتوای ابن تیمیه رحمه الله در جلد 33 مراجعه بکنین، همچنان به واسط کلحفان ابن قیم جوزی و اعلام الموقعین ابن جوزی و فقه اسلامی و عدلته از وهبه زهیری با اون مراجعه بکنین. این دلایل به انشاءالله و تمام تفصیلش میگیرین. نظر سوم نظر است که میگه اصلا طلاق واقع نمیشود و اون نظر صحیح نیست، اگرچه بعض از علما او را نسبت هم دادن به تعداد از علمایی که امام نخعی و بعضی دیگر هستند. و تلک حدود الله، این حدود و مرزهای خدا بود، یبین و خواه الى بیان میکنه به قومی یعلمون، برای گروهی که میداند، گروهی که علم دارد اسلام حفظ میکنه خانواده نهی که از بینش رو دارد. یک نقطه دیگه هم عرض میکنم، اگر ما با نظر ثانی عمل بکنیم دو فایده حاصل کردیم. یکی که جامعه را از دروغستان خلاص میکنیم. ما به یه امید داریم که اکیداری امید طلاق ثلاثه را میتو با فرسان انکار میکنن، فرسان انکار میگه، میگه نه ما ندادیم سر. این انکار سبب چی میشه؟ پیش قاضی و پیش حاکم پیش مولی به یک گرم میدونن و در دلش دیگر گرم پس برد. از امی اول امیر میگه که ما که همسر خود زنا میکنم زیرا نکای ما صورت نگرسته، همیشه در تشویش است، در تشویش که با چی میگه، میگه دوزخی قصد کن بیا که دیگه نماز خیلی دیگه چون بکنم، باز نماز میگه، باز میگه حالا روزه شد دیگه. یک وقت میبینی که این نفر از دین بیخون برد و برخلاف دین عمل میکنه، زیرا خود همون دوزخی فکر میکنه. اگر ما این کار نکنیم و حفظ روال جامعه و حفظ نظام خانواده ای کارا بکنیم، انشاءالله نظر دومگی دقیقتر خواهد بود. یکی از روزها کسی بر من تلفن کرد از رادیو تلویزیون، گفت که شواری بود امرای خانم خود خواهد کرده بود، بعد برش گفت که تو طلاق هستی، تو طلاق هستی، طلاق و طلاق سلاسه هستی. این را برش گفت، ما گفتم بخونم من خود یعنی شوار رو زن یک تلفن بده گیر کردم گرفتم یکی از کسی که تبدیل می شود باید این کس درا شدن می رود. بسان نیستم تلفن کرد گفت که نمیر من گیریان می کنم، شوار من گیریان می کنم و هفت تفل کوچک بری داری حالی چی تو بکنی؟ شما رو فکر بکنیم که این شوارش خوب یخل شد و اگر این طلاق سلاسه سرزی نافذ شود چه قناس میکنه؟ یکی که با زندگی از یاد شده می شود، اطفال کوچک از یاد شده می شود، نظام خانوادی از یاد شده می شود. برای حفظ تثبیت خانواده نظر دوم والله اعلم خیلی تر خواهد بود. و اذا طلقتم النساء فانكن که طلاق را به همسرانتان داد و بلغن اجلهن و رسیدن به آخرین روزهای عدتشان فامسکوهن بمعروف، پس نگه دارید آنها را بر قصد صحیح زنانتون را طلاق دادیم و با آخرین روزهای عدتشان رسید، بعد که متوجه باشدن تا امسی گوهر نبی معروف بعد نگه دادیم آنها به قدر شایسته و خوب او سرد خوبون نبی معروف یا رها سازید آنها را به معروف این با وجه پسندیده با وجه پسندیده را هایش بکن. معنا اگر چیست که شما آنها را لطف نکنید، شما آنها را توهین نکنید، شما سر اونها نامهای ناروا را نکدارید، همسرت را طلاق دادید خوشش نداشتی یا اوت را خوش نداشت، بنان نامها را سرش نکدار، سر دو تهمت نمان، پشت سر تبلیغات نکو، این برخلاف دین است. او سر خوبون نبی معروف و تر شایسته ایرایش بکن و برش گفت که کسی که خواستم چرا طلاقش دادید؟ مثلا نتونستم با او زندگی بکن با وست که زن خوبی بود، زن مسلمان بود، زن بابرو با عزت بود. این تو نام خدش بگذارد او سر یخو منه به معروف نام خدش نمان که بسیار بی‌تربیت بود، بد اخلاق بود، ولی اخلاق خوبی نروار فاحشه بود. این رقم نام از درش نکذارد ولی تونسی که من نبیرار نکرده بود رفت میکنه نظام جاهلی را، نظام جدید الله مرد میکنه. ولا تمسی کوهنه نگه ندار که همسرانتان را دوارن لسعتد و بخاطر زیان رساندن لسعتد و تعدی کردن بر حقوق شان. ایچه نبود که زن نگاه بکنی طلاقش رو نمیدی ولی همیشه لفش بکنی، همیشه توهینش بکنی، حقوقش هم رعایت نکنی. الله میگه که این هم زندگی را حفظ نکنی. ولا تمسی کوهنه نگاه نکنه همسرانتان را دوارن لتعتد و بخاطر زیار و زیان رسانیدن و تجاوز کردن بر حقوقشان. و من یقل داری هر که چنین بکند، ببینید یک حق خدا برش داده برای شوهر که طلاق کی میدهد؟ شوهر میدهد. از امی حق از سوی استفاده کرد الله میگه و من یقل داری فقط ظلم نفسه. هر کس که چنین کاری بکند که نظام خانواده را حفظ نکنه و حقوق زن را نده، در حقیقت با خود ستم کرده، با خود ستم کرده. اول ستم میشه که خانه جای امن است. در خانه که بیایی همیشه تکلیف داشته باشی، غال مغال داشته باشی، یک لقمه منان تا با خوبی نخوری، با خودت با تکلیف کری، الله تو را هدایت کنه. دومی که مردم آواز در بیرون مشنود، مردم سر غال مغال میکنند. سومی که تو خود انسان هستی، حقوق از خود داری، مجبور است اتفای قرارات جنسی در جای دیگری بکنی، باز در گناه واقع میشی، در خود سر خود ظلم میکنی. از این خاطر میگه و از طرف دیگر پیش خداوند متعال مجرم شمرده شده، یک یک اعمال در الله نوشته میکنه. فقط ظلم نفس را بود. و لا تتخذوا آیات الله، نگیرید آیات خدا را هزوما، هزوما مطلوب بلا عمل. این ترجمه میکنم هزوما از آیات خدا را متروک به دعنه نه قرار ندهید که در فکرش نبوده باشید. و خدا خواهی یک چیز گفت که ما از خود قانون داریم، سر سواج داریم دیگه چطور بکنیم. و لا تتکیدو و مگیرید آیات الله، آیات خدا را هزو برد و مسخره نگیرید و متروک به دعنه قرارش ندهید. و از قرون نعمت الله، یاد کنید نعمت های الله را علیکم برکشتن. و ما انزل علیکم من الکتاب و آنچه که و بحرمت و عظمت آنچه که الله نازل کرده بر شما من الکتاب از قرآن و حکمت علم یعظکم به، الله فهم میدهد شما را بان، الله شما را به قانون و قرآن و حدیث چی میدهد؟ فهم میدهد. با او گردن بگذارید و اتقوا الله از خدا برسید و علم و خوب بدانید ان الله به کل شیء علیم، که بیشک الله به هر چیز عالم است، الله به هر چیز عالم است. بس مسئله چی شد؟ ولا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات خدا را به تمسخر نگیرید. کس بگو ما آیات خدا را به تمسخر نگرفتیم، همین که آیات خدا را در زندگی در عملی نمی کنی، در حقیقت همین تمسخر کردن با آیات خدا هست. این قرآن که بخاطر از نمه کتابی شد لگه را بنداری، این قرآن همه بخاطر که عملی شاخته شد. الله جل جلاله نیکی با حرمت و عظمت آنچه که الله از کتاب بر شما نازل کرده و حکمت علم یعظکم به، به دو چیز الله شما را میشه نصیحت میکنه و الله بر شما فهم میده. از خدا بترسید، خوب به دو فهمی که الله به هر چیز عالم است. انه یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، الله با آن به چشمای خائن هم علم دارد و آنچه که در سینه ها محفوظ است. که تو زنت نگاه کردی برای چی؟ با خاطر اینکه که زندگی هم روش بکنی یا با رو ضرر برسانی. و اذا طلقتم النساء، و انگامی که طلاق دادید زنان را، فبلغن، پس به پایان رسانیدن اجلهن عدت خود را، فلا تعضلوهن، پس مانع آنها نشوید، ان ینکحن ازواجهن، که ازدواج کنن با همسران اولیشان، با همسرانشان ازدواج کنن. اذا قرار و بین هم بالمعروف، در صورتی که بواج پسندیده در میان خود راضی باشند. ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که مرد بود که طلاق می داد خانم خود را، باز او با در انقضای علتش باز برش رجوع می کرد، باز برش طلاق می داد، باز یعنی قدیل خلاصی علتش رو رسید باز برش طلاق میداد. الله جل جلاله این موضوع را خلاص کرد و حکم کرد که ای مسلمان ها دیگه شما این کار کرده نمیتونید که هر بار طلاق بر زنایتان دادید بعد از اون به طلاقتان محکم بزنید، در صورتی که شما زندگی مسالمه کامل دارید خود را تثبیت کرده نمیتونید. در رابطه با خواهرزادیش این رو کسی بعد از کار داده بود، بعد از بازی طلاقش داد و وقتی که طلاق داد مدت عدتش هم طول شد، شوهر اولیش از اعمال خود پشیمان شد و میخواد بار دوم ازدواج بکنه. بعدی پرسو که بر وقت خدا من به اصلا جگر باشه خدا بر تو دادم، تو با او ریشخن زدی تماس کردی و طلاقش دادی، آره میخوای باز هم بهش نکاح بکنی و اگر این باید دوم دفعه پس پس پس کنی این کار امکان ندارد، به اصلا جیل کنم بایش. الله که یا اطلا ناظر کرد و فرمان که به حکم خدا تسلیم هستم و گفت که مصارف طلاق نمیتون که این حکم خدا باید تنفیذ شود. الله می فرماید و اذا طلقتم النساء و هنگامی که طلاق دادید زنان را فبلغن اجلهن پس به پایان رسیدن رسانیدن عدت خود را فلا تعضلوهن پس مانع آنها نشوید ان ینکحن ازواجهن که ازدواج بکنن با همسران سابقش، با همسران سابقش ازدواج بکنن، تو بگوی که نه من همیمانش اذا طلاق و بینهم بالمعروف، در صورتی که با وجه پسندیده در میان خود راضی باشن، ببینید که راضی بوده باشن خدا معامله دیگر را شما جور نکنید، هر دویشان که راضی بوده باشه غلطی ها و اشتباه های خود را بگیرن مشکل حل است. ذلك یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر، ذلك این دستوری است یوعظ به که من میگیرد با آن من کان منکم کسی از شما که یؤمن بالله ایمان دارن به الله والیوم الآخر به روز آخرت، کسی که شما ایمان به الله و روز آخرت داره از این آیه فهم میگیرد. ذالکم این دستور از کالکم برای ادامه زندگی شما از کالکم پاکتر و پاکیزه‌تر است برای شما، شأنتان را توقیر میبخشد و اطهر و پاکتر است. ذالک از کالکم این دستور خداوند متعال برای رشد نظام خانوادگی تان و اطهر خوبتر است و اطهر و پاکیزه‌تر از اینکه نامها برای شما گذاشته شود در جامعه سبب کرده شوید. والله یعلم و الله میداند و انتم لا تعلمون شما نمیدانید، الله میداند که تو یک نظام برای ساخته تو خواسته های دیگر رو نمیفهمی، چی بس از زنها هستن که عرض مسئله طلاق را بشنوند خود به خود خود اصلاح میکنند، چی بعضا اشعار هستن وقتی که مصارفات خانواده را و زندگی کردن با زن دیگر را در نظر بگیرن خود به خود میدونم که برای خود دل اکرفی را میره و از کجا بکنی خطای سر خود به خود جور میشود. از این خود الله نه که دلیکو این دستور خدا که بعد از پایان مدت عیدت هم در صورت که راضی بوده باشن پس باید با هم دیگری آروسی بکنن از کالکو این خوبتر از تزکیه کننده است برای شما، اما چیزایی که از شما نیست او را از پیشتان قطع میکنند. از کالکم این پربار آورتر است برای شما، زندگیتان را خوبتر میکند و از خبر و برای شدن از آلودگی بهتر است. والله یعلم و الله میداند و انتم لا تعلمون شما نمیدانید، شما نمیدانید که مسیر دین چی هدف را تحکم میکند جز تثبیت و حیات شما، تقربتان پیش خداوند و امن داشته این چیزی هدف دین ندارد. از این خاطر احکام خدا را ترک نکنید و بلا عمل نگذارید. ببینید که بعد از اینکه اگر طلاق صورت میگیرد با وصف از اینکه قرآن کریم زمینه را به اشکال مختلف ملاحظه میکنه که پس باید زندگی مسالمت‌آمیز شروع شود، نشد بعد الله جل جلاله میگه خب طلاق صورت گرفت، اگر اطفال داشته باشه با اطفالم شیرخور بوده باشه مشکلی از اون شده میشود، الله حکم اطفال را و چگونه این مسئولیت پدر مادر را در قبال طفلش برای من شما بیان میکنه. والوالدات و مادران یرضعن اولادهن باید پیشیزدهند فرزندان خود را، حق اول حق حکم را قرآن کریم در این آیت بر ما شما بیان میکنه. اول حکمش والواردات یا بیان اولادتون، مادران باید چیر بدن فرزندان خود را. موضوع از خلاص که طلاق واقع شد، حالا چی میگه؟ مرا بچه مرا دیگر این کار کرده نمیتونه. طفل شیر دادن حق مادرش هست، به قاضی هم که مراجعه بکند، قاضی از پدر طفل را میگیره، برای کی میگه؟ برای مادرش میگه. یه حق از کی هست؟ از مادرش هست. چقدر میده حوله این کامل دو سالی بگوره من پرادر میزم و این حکم آنها میراد که تمام میکنن مدت شیر دادن با مدت شیر دیگه دو سال هست به نزد جمهور علما و به نزد امام ابو حنیفه رحمه الله سی ماه هست. نزد جمهور ملاق علما مراد حضرت امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد و فتوا هم به قول اینها هست. اینا هم که دو سال مدت شیر دادن هست و امام ابو حنیفه رحمه الله سی ماه هست که دو نیم سال شود. حولین کاملین دو سال پوره لمن اراد ان یتم رضا، این حکم برای آنان است که مدت شیر دادن را پوره می کنند. دلیل جمهور علما قوی تر است، هم به نسبت ظاهر قرآن کریم و هم نسبت به حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پس یک حکم از این آیه شد که حق رضاعت برای کیست؟ برای مادر است. شوهر را پیش گرفته نمی‌کند، این حق از اوست. چقدر وقت شیر میده؟ دون حکم حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضا، کسی که میخواد که مدت رضاعت رو پوره بکنه دو سال باید شیر بده. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، سوم حکم بر پدر است رزقهن نفقه همسرش، نفقه از مادر طفل و کسوتهن و پوشاک از این بالمعروف و وجه پسندیده، با وجه پسندیده مطابق با نانش هم مطابق با آب میدی، لباس هم مطابق با آب میدی. ایتو نشه که زن دویه که بر من روز چی بده؟ پلاو بده، هر روز کباب برم بده. این رقم این دواز نیسته یک بان بر کچولو هم بخون یه عبیش برد باشه. چاران حکمش لا تکلف و نفسون این لواز ها لازم نیست بر هیچ کس وقت به توانی هم در این صورت هیچ یک از پدر و مادر نباید سرنوشت کودک را مال مصالحه قرار بدهد. طفل را کشمکش سرش بکنند و وسیله صلح ایر قرار بدهد. طفل از خود حقوق جداگانه ای دارد و در این جنجال های شما و دخیل نیست، ضربه به او باید ندارد. لا تکلف نفسن الا وسعها، لازم نیست بر هیچ کس مگر به قدر توانایی هم به یه ایمان که یکان بار زن به زور وادا کرده نمیشد که حتما باید خزانه به طفلش را به عهده بگیره، بیکارم نمیشد. یکان بار شوهر حتما به دوستش وادا نمیشد که چندین پیسه را باید بیشتر تر در اختیارش قرار بده. لا تدار والدتون بی ولدها و لا مولود له بی ولده، یه حکم شد لا تدار، تکلیف نباید ببیند والدتون مادر طفل به ولده ها به سبب فرزند خودش، به سبب فرزند دیوار باید ضرر نبیند. ولا مولود له و نه پدر را به ولده به سبب فرزندش ضرر ببیند، هر دویش نباید بیند. طلاق واقع شد و نشد که زندگی خوب را بکنند با وصفی که پدرم دوست دارد فرزند خود را، مادرم فرزند خود را دوست دارد، این دیگه وسیله کشمکش قرار نگیرد. به عباره دیگر قرآن میگه که کلدران ملک های اگان با در خانه ها هستند، هم از طرف پدر خیل و هم از طرف مادر خیل. به اینجا فشار سر چی نبیارد؟ پدر مادر دیگه چی بگه؟ ایریش خمیشه شده در خانه اینا میمونه، ایش هم اونسو پاس بگه و مادر میخواد با طفل زندگی بکنه، این رقم ضرر نباید مادر ببینه. یکان با پدر مورد فشار قرار میگیره، طرف مادر و پدر خودش میگه بچه بچه من از پیش بزرگ بگیم با برای زن نخیش. اردون میگه قرآن میگه که نه پدر را ضرر برسانه نه مادرش را ضرر برسانه، هر رقم که اینا خوش داشته باشن با میشه که لحظه زندگی بکنن. ششمش و علی الوارث مثل ذلک و لازم است بر وصی مانند بیاد، بر وصی هم این رقم ضرور است که این احکام را در نظر داشته باشد. کسی وصی میشه یه هم باید نظرات ببینه و نظرات باید ببینه. پدر نیست، پدر خلان است و پدر خلان است با نتیجه پدر خلان فشار نتی و با وسیله فشار را تخلق را نمیم. و این عراض و قصا قالن صلاحیت جدایی از شیر دادن به برادر مادر است، به برادر مادر است، به خاله نیست، به کاکا نیست، به دیگران نیست. و این ارادا اگر پدر و مادر خواسته باشند پسرم جدایی طفل را انقرادن بعد از رضامندی میان یک دیگر و تشاور و مشورت کردن با هم دیگر فلا جناح علیکم فنیز فلا جناح علیهما پس نیز گناه داری از روشان. طفل خود را در مدت کمتر از خودش جدا بکنند مشکل برد بوده باشد. دو سال کوره باش وقت بده در اینجا را علاش میگه که اول رضامندی در زن یک دیگر و مشورت کردن با یک دیگر و این باره که یکون با زن میخواهد که عروسی مجدد بکنند و این تبلی شیفهش مانی عروسی کردن نفیز بنام ضرور نیست که اتمن مورا مانی عشید دارن عروسی شد تفلا باید کسی دیگر به خزانت بگیرن و میتونه زن عروسی مجدد و این کل موضوعات را به اساس مشوره و رضامندی باید دیگر. ببین قرآن کریم طلاق را وسیله بغض و کینه و معرفی نمیزنه که باید دیگر جنگ داشته باشیم، با خانواده های خود قطع روابط داشته باشیم و پشت یک دیگر تبلیغات سو را بکنیم. ببینید که انقراض و تشاور این فرزند از ارزویتان است، باید این فرزند رابطه با مادرشان داشته باشد، با پدرشان داشته باشد. فلا جناح علیهما پس نیست گناه بر ایشان. و این ارادتم ان تسترضعوا اولادکم و اگر شما خواسته باشید که دایه بگیرید برای فرزندتان یک شیرده را با فرزندتان بگیرید فلا جناح علیکم پس نیست گناه بر شما نه به خانواده پدر و نه هم به خانواده مادر اذا سلمتم چون پوره تسلیم نمودید ما آتیتم بالمعروف آنچه دادید و دادنش را لازم کردید به معروف به وجه پشندیده. این رقم نشد خدا میکنیم چل فری و سخت بد میبینر که کسی یک دایه را بگیرد و میگه که نخم بلا عبرتو میسپارو بعد از اون ماه مکسر با برو نمیده سال مکسر دایی زن دایه چیزی رو نمیده ادا سلم تو چون پوره تسلیم نموده ما آده تو آنچه که دادنش را لازم کرده به معروف به وجه پسندیده. با وجه پسندیده قرآن کریم میگه که مطابق با آن قدر نظر دیگه معامله بکن و اتق الله از خدا بترسید و علمو خوب بدانید ان الله بما تعملون بصیر با آن چی که میتونه الله با او بینه است. خون بیره بگم که هر چیزی که شما میگه الله با او بینه است. و اتق الله از خدا بترسید. ببینید که کوشش نکنید نظام خانوادتان از بین ببرید، کوشش نکنید که شیرده را وسیله فشار قرار بدین به پدر و یا به مادر و کوشش نکنید که برای یک دیگر تجاوز بکنید بلا حق و بخوانا را بزنید و علم و خوب بدن ان الله بما تعملون بصیر آنچه که میگه الله با او چی است بینا هست.